ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। पांचवा भाग, क्या ज्वालामुखी समुद्र के नीचे भी फटते हैं? हाँ बिल्कुल, असल में जमीन की अपेक्षा समुद्र में पानी के नीचे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। इन्हें रिफ्ट ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। रिफ्ट ज्वालामुखी अक्सर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। यह समुद्र की सतह से एक या दो मील की गहराई पर मिलते हैं। दो प्लेटों के बीच मैग्मा रिसकर बाहर आने से इन ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। मैग्मा से प्लेटों के बीच की दरार भर जाती है और प्लेटें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। रिफ्ट ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर के नीचे भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें धीरे धीरे करके एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इससे अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब है कि दो मित्र जो अभी अटलांटिक महासागर के आमने सामने के किनारों पर हैं, वे अगले साल तक एक इंच और दूर हो जाएंगे। ज्वालामुखी और कहाँ फटते हैं? इन स्थानों को हॉटस्पॉट्स कहते हैं। यहाँ मैग्मा ऊपर की ओर उठता, परंतु वह अभी प्लेटों के किनारों से काफ़ी दूर होता है। हॉटस्पॉट्स प्लेट को जलाकर ऊपर आ जाते हैं। हॉटस्पॉट्स के ऊपर बने ज्वालामुखी धीरे धीरे एक द्वीप जितने बड़े हो जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित हवाई के द्वीप एक ऐसे ही हॉटस्पॉट के ऊपर बने हैं। शुरू में इस हॉटस्पॉट के ऊपर केवल एक ही द्वीप था, परंतु आज वहाँ ज्वालामुखियों से बने पांच प्रमुख द्वीप हैं। जिस प्लेट पर यह द्वीप टिके हैं वह बहुत धीरे धीरे करके खिसकती है। इसी वजह से हर द्वीप को हॉटस्पॉट तक आने में करीब 10 लाख साल का समय लगा। क्या केवल पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नहीं, शुक्र और मंगल ग्रह पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी के चंद्रमा और बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर भी ज्वालामुखी हैं। मंगल ग्रह का विलुप्त ओलंपस माउंट्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। वो 16 मील ऊंचा है और 370 मील चौड़ा है। शुक्र और बृहस्पति के चंद्रमा आयो दोनों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। आयो पर कम से कम 8 ज्वालामुखी और 200 कैल्डरा हैं, जो बुझे हुए ज्वालामुखियों के अवशेष हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आयो की धूल के कण बृहस्पति के छल्लों का एक हिस्सा है। क्या हवाई जहाज ज्वालामुखियों के ऊपर से उड़ते हैं? नहीं, हवाई जहाज के चालकों ने यह सबक 1982 में सीखा। उस साल एक जेट विमान ने गैरलगुंग पश्चिमी जावा के एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भरी। ज्वालामुखी की राख हवा में 25,000 फीट की ऊंचाई तक उछली और वो राख विमान के इंजन में जाकर फंस गई। इससे विमान अचानक हजारों फीट नीचे की ओर गिरा। अंत में चालक विमान के इंजन को दोबारा शुरू करने में सफल हो पाया। तब से विमानों को सक्रिय ज्वालामुखियों के ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं है।